क्रिकेट खेलना कैसा है? हर खेल और फुजूल काम जिसमें कोई दीनी मकसद ना हो और न ही दुनिया का कोई जायज फायदा हो, ये सब नाजायज हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब दाने गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान का हर लहव, लहव माने खेलकूद फजूल काम, मुसलमान का हर लहव हराम है सिवाय तीन के। नंबर एक, बीवी के साथ मुलाअबत यानी बीवी के साथ खेल, जो चार दीवारी में बंद कमरे में अपने तौर पर हो। नंबर दो, घोड़े की सवारी। नंबर तीन, तीरंदाजी। तो इस हदीस शरीफ में यह फरमाया गया कि हर खेल कूद हराम है सिवाय तीन के, बीवी के साथ मुलाअबत, घुड़सवारी और तीरंदाजी। इसके अलावा जितने भी खेल हैं उसकी इस हदीस के हिसाब से मुमानअत सामने आई। तो सेशन चला हुआ है, गरीब भूखो मर रहे, करोड़ करोड़ रुपए का यूं धुआं हो रहा है क्रिकेट, तबाही मची हुई हर तरफ और हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इन मुसलमानों को रोकेंगे भी कैसे? ओए मस्जिदों में सन्नाटे, कल बाजारें बंद, करोड़ों रुपए की मईशत का खून हुआ, कल बाजारें भी बंद थी, कारोबार सारे बंद, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद, मस्जिदों के दरों दीवार रो रहे होंगे इन मानों कर के मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बना, कल मस्जिदें नमाजियों से खाली थी। ये जो मैं कह रहा हूं ये भी शायद बहुत बड़ा जुर्म बाजों के नजदीक कर रहा हूंगा, लेकिन मैंने आका की हदीस सुनाई है, बात करनी है तो कुरान हदीस से बात कीजिए, हमारे उलमा आपको मुतमईन करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी अपनी मंतिक या अकली दलील कहेंगे तो उलमा आपसे कम अक्लमंद नहीं होते। अगर कोई समझता है कि हम होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का सीना भी खुला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इंशाअल्लाह मुतमईन करेंगे। शरीयत की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस हराम काम से सबको महफूज फरमाए। हाँ, कोई शरई जरूरत हो ना, यानी कि कोई शरई मसले तो जवाब की सूरतें बाद खेलों में होती हैं, लेकिन 9 घंटे या 10 घंटे तक क्रिकेट खेलने में कोई शरई मसलहत नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहे कि मैं वर्जिश की नीयत से खेलता हूं, बिलफर्ज अगर कोई कहता है, तब भी 9 घंटे को वर्जिश हो तो पहले ही आपको साबित करना पड़ेगा कि 9-10 घंटे को वर्जिश होती है और वो भी कड़ी धूप में, यहां वर्जिश की भी गुंजाइश नहीं है। तो एक जवाब की सूरत थी वो नहीं है, यहां तो बिल्कुल नुमाइशी और बस तफरी नफ्स के लिए और अपने नामो नमूद के लिए, फिर जिमनन बहुत सारे गुनाह होते, बहुत सारे, तो सब समझदार समझते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने बताया कि वो सिनेमा की वो क्या बोलते हैं अदाकाराएं, इन्होंने अखबार में बयान दिया, मैंने पढ़ा नहीं, किसी ने बताया बयान दिया कि आज हम शूटिंग नहीं करेंगी, हम अपने मुल्क के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए जाएंगे, तो इनकी नहूसत से खुद भी डूबी, इनको भी डबो दिया, सब डूब गए। साइड इफेक्ट इसके हरल बहुत सारे, नमाजें जाती हैं, जमातें जाती हैं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं। एक बार जुमे को मैच हुआ था बाबुल मदीना में, मुझे अच्छी तरह याद है, आप में से कई ईसाई भाई तो पैदा भी नहीं होंगे, कई साल हो गए इसको, मेरा ख्याल है 15-20 साल तो हो गए होंगे, तो छोटे छोटे होंगे आप में से बहुत सारे जो मेरी उम्र के, उनको पता होगा कि जुमा के दिन मैच हुआ था तो जुमा की नमाज मुसलमानों ने गोल कर दी, जुमा की नमाज मस्जिद खाली, और जो देखने गए थे वो भी मजे से देख रहे थे जुमा की नमाज का, वहां कौन सा एहतमाम है? तो इसमें कोई इस्लाम की अजमत और शौकत नहीं है, बल्कि जग हंसाई है, इसका कोई ताल्लुक नहीं इस तरह के गेम्स का इस्लाम के साथ या इस तरह के काम के लिए माज अल्लाह मस्जिदों में दुआएं मांगी जाए कि जीत जाए, कोई इज्जत या कोई शोहरत बेकार है बिल्कुल, इसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं इस तरह के गेम से, तो लहू लईब है। जिसको आका ने हराम कह दिया उसका मस्जिद में दुआ करना या उसको इस्लाम से क्या ताल्लुक, या उसकी तारीफ कैसे? मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब किसी का गुलाम नहीं, मैं तो गुलाम है मुस्तफा, और जिस जिस की गुलामी का मेरे मुस्तफा ने हुक्म दिया मैं उसका भी गुलाम हूं। میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، توڑ پالے میری سرکاروں کے، توڑ پالے میری سرکاروں کے۔ ہاں آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ کسی نے اپنے جذبات کا اظہار اس شعر میں کیا، جل بن کر بےچارے نے۔ سر ایسا بھی نہیں، اسلام کے چاہنے والے بہت ہیں الحمدللہ، یہ بیٹھے ہوئے سارے اسلام کے چاہنے والے ہی تو ہیں۔ یہ کون بے وقوفوں میں سے تھوڑی جنہوں نے کرکٹ کا میچ دیکھا ہوگا یا ٹی وی پر جا کر کمنٹری دیکھی ہوگی انشاءاللہ، اور جنہوں نے دیکھا ہوگا چپکے سے توبہ کر چکے ہوں۔ اور جو توبہ کر لے الحمدللہ، جو مرنے سے پہلے پلٹ آئے مرحبا، کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔